cennetin gülzarına girsin bugün Allah diye. Şol cennetin gülzarına girsin bugün Allah diye. Kanla biçün enharına girsin bugün Allah diye. Girsin bugün Allah diye. Olmaya dostum bülbülüm, kopmaya hoş bir sümbülüm. Olmaya dostum bülbülüm, dersin bugün Allah diye. Bahte cenniden gülün, dersin bugün Allah diye. Hakkı hakka eren kişi fakriyle fahrolur işi. Hakkı hakka eren kişi fakriyle fahrolur işi. Endişeyi her teşvişi atsın bugün Allah diye. Endişeyi her teşvişi atsın bugün Allah diye. Huzurunda bağladım, hazin hazin hep ağladım. Huzurunda el bağladım, hazin hazin hep ağladım. Şefaattir tek muradım, şefaat ya Resulallah. Eller semaya gönüllere nur saçıldı, günahlardan kaçıldı. Şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı, günahlardan kaçıldı. Şefaat ya Resulallah. Akar gözden dinmez yaşım, döner durur her an başım. Akar gözden durmaz yaşım, döner durur her an başım. Şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. açıldı, gönüllere nur saçıldı, günahlardan kaçıldı. Şefaat ya Resulallah. Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece. Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece. Duragar kol doğdu tüm kendime bu gece. Nura gark oldu bütün kendime mekanlar bu gece. Doğdu doğdu alemlere rahmet, o hidayet güneşi. Onun aşkıyla yanan gönlünü bu gece. Onun aşkıyla yanan gönlünü dağlar bu gece. Cemaattir bu halvette. وسلام